اجازت دی ہے، اس لیے اس طریقے سیاح سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا گمان یہ ہے نادار میں اتنا تشدد ہے جیسا کہ بعض حلقوں میں مشہور ہے، اور نہ اتنا تصادم ہے جیسا کہ ہمارے ان علاقوں کے نظام میں رائج ہو گیا، اور ہر آدمی اپنی آواز کو بنانے کی فکر میں رہتا ہے، رام کے کلمات کی طرح کوئی توجہ نہیں ہوتی، نہ مقصود اذان پر نظر ہوتی ہے اور نہ آواز بلند کی جاتی ہے۔ وکان محمد اللہ جانے اس بار امام بخاری نے تو متعارف آثار لا کر بتا دیا کہ جانب اس بار فل ادنے امور مباحہ میں سے ہے، امور لازمہ میں سے نہیں ہے۔ وقال ابراہیم لا باس ان یوزنا علی غیر وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنۃ، کے لیے وضوء کو بھی اتفاق شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد عطاء امام شافعی امام احمد کہتے ہیں بلا وضو اذان دینا مکروہ ہے، یہی امام ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے، لیکن ظاہر روایت میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ امام ترمذی نے سفیان ثوری ابن مبارک اور احمد سے ہی نہیں کیا، علامہ موفق کے کلام سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، اور علامہ عبد الرحمان ابن ابی عمر المقدسی نے کراہت کی تصریح کی ہے۔ ترمذی نے ایک حدیث دار عظیم علامہ ترمذی، اس سے بھی کراہت معلوم ہوتی ہے۔ وہ روایت میں وقفاً و رکعاً اختلاف ہے، اور ثواب یہ ہے کہ موقوف ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ عدم الکراہت کے قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے عطا کے قول الوضوء حق وسنت کے بعد فرمایا، وقالت عائشہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ یہ روایت ابواب الحیض میں اسی طرح تعلیقا آ چکی، ماں مسلم نے اس کی تقریر فرمائی ہے، اور علی کل احیانہ کے عموم میں اور ذکر یذکر اللہ کے عموم میں اذان بھی داخل ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جهيفة عن ابيه انه راى بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فهم هاهنا وهاهنا بالاذان، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاه۔ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ نماز کی تیاری کرتے ہیں، بعضوں کو کن جماعت فوت ہو جاتی ہے، بعضوں کو کچھ مل جاتا ہے کچھ فوت ہو جاتا ہے، اور بعض پہلے سے مستعد ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے تمام امور کے لیے تراجم منعقد کر دیے، اگر کسی کی جماعت فوت ہو جائے یا نماز فوت ہو جائے تو وہ فاتتنا الصلاه کہہ سکتا ہے، ابن سیرین کراہت کے قائل۔ امام بخاری نے اس کی رد تردید کر دی اور بتا دیا کہ اس کہنے فاتتنا الصلاه کہنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کیا اور فرمایا وما فاتکم فاتموا، یعنی وقرئ ابن سیرین ان یقول فاتتنا الصلاة وليقل لفظ الذکر، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح، اصح کا مطلب ہے سوال، اور معنی یہ ہے کہ ابن سیرین کا قول حدیث کے خلاف ہے، اس لیے وہ ثواب نہیں. حدیث میں جو آیا ہے وہی مقدم اور راجح ہے اس لیے کہ وہی ثواب ہے. اس کے علاوہ بخاری کوئی اور مراد نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث میں جو آیا وہ صحیح اور مسیرین کا قول صحیح ہے. یہ فقہا کی اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں اگر کسی قول کے بارے میں صحیح کہا جائے تو اس کا مقابل صحیح ہوگا, لیکن محدثین جب کوئی بات کر کے اس کے خلاف کوئی بات پیش کرتے اور اس کو صحیح کہتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ حسانی بات ثابت ہے اور اول صحیح نہیں ہے, غلط ہے. یہی اصطلاح بخاری نے استعمال کی ہے. اس کو مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے. بدر الدین زرکشی نے ایک مقام پر لکھ دیا کہ ایسا کہنے سے مقابل کا بتلان لازم نہیں آتا. انہوں نے فقہی اصطلاح کو مستحضر رکھا, ان کو حدیثی اصطلاح مستحضر نہیں ہے. محدثین جب بھی یہ کہتے ہیں ایسا ہے تو مانا اس کا مقابل غلط ہے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال جلبة بفتح الجيم واللام والباء اصوات مختلطة فلما صلى قال ما شانكم قالوا استعجلنا الى الصلاة يعني کیا بات ہے پیچھے آواز آ رہی تھی. نماز کے لیے تم آؤ تو سکون وقار کے ساتھ آؤ, جو مل جائے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو پوری کر لو. چلیے امام بخاری کہتے ہیں آدمی جب نماز کے لیے چلے اور مسبوق ہو جائے تو جو مل جائے اس کو پڑھ لیں, اور جو فوت ہو جائے اس کو بعد میں پورا کر لیں. ابتدا میں دستور یہ تھا, جیسا کہ امام ابو داؤد نے معاذ بن جبل سے نقل کیا کہ صحابہ جب مسبوق ہوتے تو وہ مسجد میں آ کر کسی صحابی سے معلوم کرتے کتنی رکعت ہو گئیں, وہ بتا دیتے. مسبوق اپنی نماز کو پوری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاتا. ایک مرتبہ سیدنا معاذ نے جبل عالم الناس بالحلال والحرام بھی مسبوق ہو گئے تو انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیت باندھ لی, اور جب نماز پوری ہو گئی تو معاذ نے اپنی نماز پوری کی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نماز قد سن لکن سنت فسن بہا حکم قال. اب اس پر تو اتفاق ہے کہ مسبوق پانے کے بعد امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے, لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مسبوق امام کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسبوق کے حق میں اس کی نماز کا اول ہے یا اس کی نماز کا آخر ہے. علامہ عینی وغیرہ نے تو اس میں چار پانچ اقوال ذکر کیے, لیکن میں یہاں پر اس طرح مظاہر نقل کروں گا کہ وہ اقوال سب مندرج ہو جائیں گے اور سمجھنے میں انشاءاللہ سہولت ہوگی. اجمالی طور پر صرف دو قول, امام شافعی مزنی اسحاق ابن راہوے داود ظاہری فرماتے ہیں مسبوق امام کے ساتھ اپنی اول صلات ادا کرتا ہے. امام ابو حنیفہ سفیان ثوری مجاہد ابن سیرین فرماتے ہیں آخر صلات ادا کرتا. امام مالک امام احمد رحمت اللہ علیہما کی دونوں روایتیں ہیں، اور حنابلہ کے یہاں ترجیح میں اختلاف ہے. مالکیہ کا جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ افعال کے اندر تو اول صلات ادا کرتا ہے، لہذا وہ اس پر بنا کرے گا، یعنی جیسے ابتدا سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی ترتیب سے نماز پڑھے گا. اب فرض کرو کہ اگر مسبوق کو ایک رکعت ملی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے تشہد پڑھے گا، پھر باقی دونوں رکعت پوری کرے گا. اور اقوال کے اعتبار سے یہ اس کی نماز کا آخر ہے، لہذا جو اذکار و اقوال چھوٹ گئے ہیں وہ ان کی قضا کرے گا. اس لیے اب یہی مسبوق جب کھڑا ہوگا نماز پڑھنے تو فاتحہ بھی پڑھے گا اور ضمی سورت بھی کرے گا. اور اسی طرح دوسری رکعت میں فاتحہ کے سازم میں سورت کرے گا. یہ تو ہے جمہور علماء کا مسلک کہ قراءت میں مقتدی یہ مسبوق قراءت میں مسبوق اپنی نماز پڑھنے کے وقت فاتحہ اور ضمن پڑھے گا اور ضمن سورت کرے گا، لیکن مزنی اسحاق اور داوود کہتے ہیں یہ مسبوق امام کے ساتھ ہی فاتحہ بھی پڑھے گا اور ضمن سورت بھی کرے گا. امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس تیسرے قول کے موافق مذہب رکھتے ہیں، اور بعضوں نے یہ قول امام ابو یوسف سے بھی نقل فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا، اور اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ جن کے نزدیک امام کو کے ساتھ مسبوق کو نماز کا اول ملا ہے، ان کے نزدیک جب مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو جہری نماز میں بعض وقت مطلقاً جہر نہیں کرے گا. مثلاً کوئی شخص عشاء کی نماز میں مسبوق تھا یا مغرب کی نماز میں مسبوق تھا اور اس کو پہلی دو رکعت نہیں ملی، آخر کی رکعت میں شامل ہوا، تو یہ شخص اپنی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو جہر نہیں کرے گا، اس لیے کہ جہر کو پہلی دونوں رکعتوں کی قرآت کی صفت ہے. اور اگر اور جو لوگ یہ کہتے ہیں مسبوق امام کے ساتھ اپنی نماز کا آخر پڑھتا، ان کے نزدیک یہ شخص جب اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ اس کی نماز کا اول ہوگا، لہذا اس میں جہر کرے گا. اسی طرح سے دوسرا اختلاف یہ ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ آخری رکعت میں شامل ہوتا تو جن لوگوں کے نزدیک اس نے اولاً نماز کا اول پڑھا ہے ان کے نزدیک دوسری رکعت پڑھ کر تشہد کرے گا، اور جن کے نزدیک نماز کا آخر اولاً پڑھا ان کے نزدیک اپنی دو رکعت پوری کرنے کے بعد تشہد پڑھے گا اور پھر چوتھی رکعت پر کھڑا ہو کر پوری کر کے تشہد آخر پڑھے گا. یہ ہے ثمرہ اختلاف. دیکھنے میں تو یہ کل تین اقوال ہیں لیکن اسی میں ذرا سا تجزیہ کر لو کہ فلاں فلاں کہتے ہیں امام کے ساتھ ہی فاتحہ رم میں سورت ہے تو ایک چوتھا قول بھی نکلتا آیا. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. جو لوگ یہ کہتے ہیں مسبوق کو امام کے ساتھ اس کی نماز کا اول ملا وہ حدیث ہے ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا سے استدلال کرتے ہیں. اتمام کرتے ہیں پورا کرنے کو, جس کے معنی یہ نکلے کہ نماز کا اول تو پا گیا, اب جو باقی مادہ نماز ہے اس کو پورا کر لے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں مسبوق کو امام کے ساتھ نماز کا آخر ملا ہے, وہ کہتے ہیں اسی حدیث میں دوسرا لفظ قضو آیا ہے. لفظ قضا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی نماز کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے, اس کو وہ بعد میں پورا کرے گا. اور فاطمہ کے معنی ہے فلیات بھی علاوہ ہی تمام, لیکن یہ استدلال ضعیف ہے اس لیے کہ لفظ قضا کا استعمال جیسے ادائے مافات کے لیے ہوتا ہے ایسے ہی اس لفظ کا استعمال مطلق ادا کے معنی میں آتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا پیلا قوئی تم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم اور شکرکم. اپنے مناسک جب پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو. اسی طرح فرماتا ہے اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ ذروا البیع. اعلان قال تعالیٰ پیدا قضیت الصلاۃ فانتشروا. یہاں قضیت قضیت کے معنی میں ہے, اس لیے یہاں لفظ قضا کے وارد ہونے سے قضا کے متعارف معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے. اور اس سلسلے میں مالکیہ کا مسلک سب سے زیادہ انسب معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں سارے افعال و اقوال ایک ترتیب میں آتے ہیں. مسبوق امام کے ساتھ اول صلات پڑھتا ہے لہذا بنا کرے اور ترتیب وار نماز پوری کرے, اور اقوال میں آخر صلات پڑھتا ہے اس لیے جو اذکار و اقوال چھوٹ گئے ان کو پورے کر لے. چلیے قال ابو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا آدم قال حدثني سعيد بن قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما اتيتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وبالنسبة الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال مقصد یہ ہے کہ اقامت کے وقت لوگ امام کو دیکھ کر کب کھڑے ہوں, محض دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں یا اس میں کوئی تفصیل ہے. اگر امام مسجد میں موجود ہو تو امام ابو یوسف امام شافعی کہتے ہیں اقامت پوری ہونے کے بعد کھڑا, امام ابو حنیفہ و محمد کہتے ہیں حیا علی الفلاح پر کھڑا, امام احمد کہتے ہیں اقامت الفلاح پر کھڑا ہو, اور امام مالک کے یہاں کوئی تحدید نہیں, لیکن مالکیہ کے کلام میں یہ ہے کہ تکبیر شروع ہونے کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے. قاضی ایاز نے یہی عام علماء سے نقل فرمایا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ تسلیت الخصوص میں آسانی ہو اور اگر امام مسجد میں نہیں ہے تو جب وہ مسجد اقامت سن کر مسجد میں آنے لگے اس وقت جہاں سے اس کا گزر ہوتا رہے لوگ اس کو دیکھتے اور کھڑے ہوتے رہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا راو الامام عند الاقامہ، جب لوگ امام کو اقامت کے وقت دیکھیں سو کھڑے۔ اس سے معلوم ہوا بغیر دیکھے کھڑے نہ ہوں گے۔ اب امام کے آنے کا راستہ کبھی کسی طرف سے ہوگا، کبھی کسی طرف، اگر سامنے سے آ رہا ہے تو فوراً لوگ کھڑے ہو جائیں، پیچھے سے آ رہا ہے تو جس کے قریب پہنچتا جائے وہ لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ چلیے، مسلم ابن ابراہیم خان دتن شام خان کتب الیہ یحیی بن قتادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى تروني وبلغنا بالامر المؤمنین فی حدیث کی شفقت دیکھی، فرمایا تقدیر سن کے نہ کھڑے ہو، مجھے دیکھ لو تب کھڑے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ تقدیر سن کر چلیں لیکن کسی اور کی وجہ سے رک جائیں، تو صحابہ کو خام خواہ کھڑے ہو کر انتظار کی زحمت کرنا ہوگی، اس لیے آپ نے نہ چاہا کہ صحابہ کو کوئی زحمت ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب تقریر ہو اور لوگ نماز کے لیے جائیں تو جلدی جلدی جانے کی کوشش نہ ہو بلکہ سکون و وقار کے ساتھ جائیں تاکہ نماز میں شرکت اطمینان کی حالت میں ہو، اور اگر جلدی کی گئی تو نماز میں شرکت بعد وقت اس طرح ہوگی کہ سانس چڑھ رہا ہوگا، طبیعت مستحضر نہیں ہوگی، جس طرح پوری توجہ کے ساتھ نماز میں داخل ہونا چاہیے وہ بات نہیں پائی جائے گی۔ اور جمہور علماء امام شافعی احمد وغیرہ حضرات کا ہی مسلک ہے، البتہ ابن مسعود ابن عمر اور اسود ابن عزیز وغیرہ نے تکبیر تحریمہ کے فوت ہو جانے پر اسرار کی اجازت دی ہے، یہی اسحاق ابن راہوے کا بھی مسلک ہے، مگر بخاری میں علی اطلاق نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کر فرما دیا لا یقوم مستاجرا ولیقم الیہا بالسکینۃ والوقار، سکین و وقار سے لوگ چلیں، میری عادت سکون ہی سے چلنے کی ہے، مگر ایک مرتبہ میں جوان تھا مسجد کلسومیا میں وضو کر کے چلا، بارش بہت سخت تھی تو میں دوڑا تاکہ بھیگ نہ جاؤں، کیونکہ بھیگ جانے سے میری طبیعت فوراً خراب ہو جاتی ہے، تو بعض اساتذہ دوڑا کرتے تھے، ان کے دوڑنے پر بچے کبھی تعجب نہیں کرتے تھے، میرے دوڑنے پر سب کو تعجب ہوا، لیکن میرے ہاں علت اور تھی، بھیگ جانے کا خوف اس سے بچنے کے لیے، اور اس وقت میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس سے میں اپنا بچاؤ کر لیتا، میں تو بہت ترکیبوں سے چلتا ہوں، بھائی میرے پاس چھتری اتری نہیں تھی، پھر ایک چھتری لی کہ اس کے بدلے میں ایک شخص نے مجھے دوسری چھتری دے دی، پھر وہ کیسے کیسے، پھر میرے ایک دوست بھائی بچوں یاد آ گیا، ان کا انتقال ہو گیا، گجرات کے تھے، بہت لمبے چوڑے پہاڑی قسم کے آدمی، تو کل ہی میں نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، ان کو لوگ باپو کہتے تھے، تو میں نے پوچھا بھائی باپو کا کیا حال ہے، پرسوں پوچھا تھا، بچے نے کہا ان کا انتقال ہو گیا، اپنے بچوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت نیک اور صالح آدمی تھے. میں نے ان سے کہا تھا تم ممبئی رہتے تھے کہ ایک چھتری لے کے آؤ، تو لے آئے. میں نے کہا یہ کتنے کی ہے، تو بتا نہیں رہے کہ میری طرف سے ہے. میں نے کہا اچھا، میں نے قبول کر لیا لیکن پھر بھی قیمت بتاؤ. تو انہوں نے کہا 14 روپے کی. وہ چھتری تقریباً 27 سال سے غائب کی ہے، میرے پاس رکھی ہے. میں اسی طرح اس کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہوں. جب حضرت زندہ تھے تب تو ہم صبح شام بارش میں جاتے تھے، اور اب تو بدن بوڑھا ہو گیا، کھیلنے کی ہمت نہیں ہے، تو چھتری رکھی ہوئی. ابھی گزشتہ ہفتے میں سوچ رہا تھا اگر بھتیجے آئیں گے تو ان کو دے دوں گا 2 چھتریاں ہیں کہ بھائی تم استعمال کر لو، ایک ہلکی والی میں اپنے لیے رکھوں گا. جب میں مکے گیا تو ایک بچے سے گجراتی میرا دوست تھا وہ ملا. میں نے کہا مجھ کو یاد دلانا، مجھے ایک چھتری خریدنا ہے. اچھا جب وہ چھتری دیکھ کر یاد دلاتا میں کہہ دیتا نہیں. اور اس کے بعد جب وہ یاد نہ دلاتا، یاد نہیں دلائے تو اصل بات کی، جب پیسے ہوتے تب تو میں کہتا کتاب خریدوں گا، اور جب پیسے نہ ہوتے تو اس سے کہتا تھا کہ یاد نہیں دلائی. بس یہی چکر لگا رہتا تھا بیچارہ. اس نے شاید ہفتے بھر بس وہ اپنا وہ چھتری بھی تو لینی ہے نہیں، اور جب پیسے نہیں ہوتے تھے کہ چھتری لینی پیسے نہیں، بس یہی کرتا رہتا. حد ہے بچوں، ایک مرتبہ 10 ریال میری جیب میں تھے، بھوک بہت لگی تھی اور میں نے دن بھر کوئی چیز نہیں کھائی تھی. تو میں باہر نکلا کوئی چائے کی دکان تو چائے پی لوں، اور مجھ کو کچھ پتا تھا نہیں. ادھر ادھر ذرا نظر ڈالی، کوئی دکان نظر میں پڑی تو طوفان نظر پڑ گیا. میں اس کے یہاں گیا، ایک چھوٹی سی کتاب ملی، اتنی بڑی میری ہتھیلی کے بعد. میں نے کہا بھائی یہ کتنی کی ہے؟ اس نے کہا جی یہ 6 ریال کی ہے. انقلاب پھر ایک اور کتاب دیکھی، مسند عبداللہ ابن عمر ابو بکر عمر وزیر کی، یہ کتنی کی ہے؟ 4 ریال کی. میں نے وہ لے کے تھیلی میں لپیٹ کے اسی کے یہاں رکھ دی، اور اس کے بعد یہ کہا بھائی ایشا باد لوں گا آپ کے یہاں سے. پھر حرم میں آ کے بس زمزم پی لیا. کتنے دن الحمدللہ ایسے گزرے ہیں کہ دن بھر میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، بس زمزم پی لیتا تھا. بہت دبلا ہو گیا. جب یہاں واپس آیا تو مفتی صاحب وغیرہ کہنے لگے بھائی تم کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا جی ایسا ہی ہو گیا. 24 گھنٹے میں 2 چپاتی کھاتا تھا بعد عشاء بس، اور جو پیسے بچتے تھے ملتے تھے کہیں سے کے بعد خریدتا تھا پک اپ کچھ بھی. بس ایک تو ہے بھائی چپل کونے پر چپل خریدتا ہوں، اور چپل خریدی ہے. ایک دعوت میں ہم شریک تھے، کھانا کھا کے سب لوگ، کسی کو کہیں جانا کسی کو کہیں، تو ابراہیم تونسی کہتا ہے اندرو الہ الشیخ، اب لوگ بڑھیا بڑھیا چپل لا رہے ہیں 80 ریال 100 ریال کی. میں نے کہا بھائی اتنی قیمتی میری چپل نہیں، پھر میری لدی چپل 5 ریال والی ایک طرف کو پڑی تھی. میں نے کہا ہزار ہزائی، تو ابراہیم کہتا ہے ہزار ہزا الفقرا. میں نے کہا بھائی انا ایدن فقیر، لاؤ میری چپل. وجہ یہ بچے میں لے تو لیتا، چلو صاحب 80 ریال کی چپل لے لی، لیکن حمام میں جانے کے وقت دھونا لازم ہے میرے لیے، تو 4 ہی دن میں تو برابر ہو جاتی، تو فائدہ کیا تھا؟ سمجھ میں آئے. لیکن ایک لے لینا چاہیے تو کیوں؟ کچھ تو فائدہ ہوتا. کہ فائدہ آپ نے زبان سے نہیں ادا کیا، اشارے میں، نالائق. وہ جو ٹیپ لگا ہوا ہے اس میں سب ٹیپ ہو جاتا ہے, اس لیے آگاہ پھر اشارہ امباب اشارہ. اب کہاں بچوں ہاتھ پاؤں میں جانا مارنے والے, دوسرے میں مارتا بچوں بہت, جس پر اعتماد ہو اس کو مارتا ہوں, یا بہت ناگواری ہو اور جرم سخت ہو تو مارتا ہوں. نہ میں کہاں مارا, میں چھوٹا سا تھا تو اپنے بھائی کو پڑھاتا تھا اور قدوس مرحوم کو بھی, دونوں ایک چچا کا لڑکا تو اس کو تو بتاتا رہتا تھا, چھوٹے بھائی کو بتاتا نہیں تھا تو مارتا بھی تھا. تو ایک دن نانی کے یہاں گیا, اس کی دیکھو منتر کیا ہے, کہتا ہے اماں ہم ان کے بھائی, اس کے باوجود ہمیں مارتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں, اور قدوس ان کے بھائی نہیں ہیں اس کے باوجود ان کو بتاتے ہیں اور مارتے بھی نہیں. سنا اس کا؟ تو نانی نے پوچھا تو مجھے اب تک یاد ہے, میں نے اپنی زبان کا چلا چلا تمہیں کہا معلوم, یعنی تم کو کیا معلوم کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں. اماں خود پڑھاتی تھی, نانی ہماری تو وہ خود سمجھتی تھی کہ پڑھانے والا اپنوں کے ساتھ سختی کرتا بھی, سمجھ میں آیا نہیں, اس لیے کچھ نہیں بولی اور مجھے اس کے بعد کبھی کچھ کہا ہی. چلیے کہاں سے کہاں بات چل. وبه قال حدثنا ابن عين قال حدثنا شيبان عن يحيى بن عبد الله بن ابي قد عن عبد الله بن ابي قد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه تابعه علي بن المبارك وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض هل يخرج من المسجد الا الذين. کیا آدمی مسجد سے کسی ضرورت سے نکل سکتا ہے, یعنی اذان کے بعد؟ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا مکروہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نے شخص کو مسجد سے نکلتے ہوئے اذان کے بعد دیکھا تو فرمایا اما ہذا فقد اصاب القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمے سے اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا, جمہور کے ہاں اذان کے بعد بلا عذر نکلنا مکروہ ہے, اور ابن حزم کہتے ہیں حرام ہے. صاحب منحل نے یہی قول حنابلہ سے نقل کر دیا, لیکن یہ نقل بظاہر غلط لگتی ہے, اس لیے کہ علامہ موقف ابن قدامہ نے حرمت کا قول نقل نہیں کیا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمے میں جو لفظ حل ذکر کیا ہے وہ ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو کہ اس کی وجہ سے نکلنا بہرحال ضروری ہے, جیسے آدمی بے وضو ہو یا جنابت کی حالت تاریخ ہو اور غفلت میں مسجد میں آ گیا ہو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا, پھر تو نکل سکتا ہے, اور اگر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر مسجد سے نہ نکلنا چاہیے, اور ایسی حالت میں نکلنا یہ عصیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے. اور پانی یہاں اس حدیث شریف میں ہے حتی اذا قام فی مصلاہ انتظرنا یکبر انصرف, جب آپ مصلے پر کھڑے ہو گئے اور ہم آپ کے تکبیر کے منتظر ہوئے تو آپ لوٹ گئے. مسلم میں ہے کادا یکبرا، تکبیر کے قریب، مسلم میں قبل ان یکبرا، تکبیر سے پہلے لوٹ گئے، لیکن امام ابو داؤد، ابن حبان، طبرانی وغیرہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، اس میں دخل فی صلاۃ الفجر فکبر، آپ نے فجر کی نماز شروع کر دی اور تکبیر کہہ دی. بیہقی نے معرفہ میں لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس اس دوسری روایت میں دخلا و کبرا کے معنی ارادہ ان یدخلا و ان یکبرا، لہذا دونوں حدیث ہیں جمع ہو جائیں گی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں، اور یہی اقرب معلوم ہوتا ہے. اگر اب تک نماز نہیں شروع ہوئی تھی پھر تو بات بالکل ظاہر ہے، لوگ نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے اس لیے حضور کا انتظار کرنے لگے، اور اگر نماز میں داخل ہو گئے تھے تو پھر یہ انتظار کیسا، کیا اس طرح کی انتظار کی گنجائش ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، اگر امام کو حدث لاحق ہو جائے تو امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں سب کی نماز باطل ہو گئی، لیکن امام احمد اپنے راجح قول میں اور ان میں ثلاثہ فرماتے ہیں سب کی صلاح صحیح ہے، اور امام چاہے کسی کو خلیفہ بنا دے، نہ بنائے تو لوگ کسی کو امام بنا لیں، اور نہیں تو چاہے اپنی الگ الگ نمازیں پڑھ لیں جائے. لیکن اگر امام نے اس حال میں نماز شروع کی کہ وہ محدث یا جنب تھا، تو ایسی صورت میں محمد ابن سیرین، عامر شعبی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز منعقد ہی نہیں ہوئی. ان میں ثلاثہ اور جمہور علماء کہتے ہیں تحریمہ منعقد ہو گیا، اب اگر نماز سے فراغت ہو گئی اور کسی کو پتا نہیں چلا تو ان میں ثلاثہ کے یہاں مقتدیوں کی نماز ہو گئی، اور اگر نماز میں پتا چل گیا تو امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں جو ان سے منصوص ہے، خاص سب کو پتا چلا ہو یا بعض کو، سب کی نماز باطل ہو گئی، استیناف واجب. مالکیہ اور امام احمد دوسری روایت میں کہتے ہیں تحریمہ منعقد ہے، اس لیے لوگ بنا کریں گے، البتہ اگر امام کا انتظار کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر امام رکوع سے پہلے نکل کر گیا ہے تو انتظار کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث باب میں وارد ہے، یہی ابن نافع سے منقول ہے. اور اگر چاہیں تو اپنی نماز پوری کر لیں یا کسی کو آگے بڑھا دیں وہ نماز پڑھا دیں، اور اگر رکوع کے بعد امام گیا ہے تو اس صورت میں سب بنا کریں گے، خواہ امام کو علم ہو یا قوم کو ہو، اور اگر انتظار کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اپنے قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی قول ارجا، جب یہ معلوم ہو گیا تو اب یہ سمجھیے کہ ابو داؤد کی جس روایت میں دخل فی صلاۃ الفجر ہے، جو حنفیہ کے ہاں تو تحریمہ منعقد ہی نہیں ہوئی، اور جمہور علماء کے نزدیک تحریمہ منعقد ہو گئی تھی، لیکن ابھی تکبیر نہیں ہوئی تھی، اس لیے حنابلہ و مالکیہ کے یہاں بنا کرنا چاہیے تھا، اور صحابہ نے کھڑے ہو کر انتظار کیا. شافعیہ کے مسلک پر تو یہ انتظار صحیح ہوا، اور یہی بخاری کی رائے ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایک عبارت بعض نسخوں میں منقول ہے، قیل لابی عبداللہ ان بدال احدنا مثل هذا يفعل كما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فأی شیء یسمع فقیل ينتظرونه قیاما او قعودا قال ان کان قبل التکبیر فلا باس ان یقعد وان کان بعد التکبیر ينتظرونه قیاما. تو یہ حدیث امام شافعی اور ان کے موافقین کے مسلک پر اپنے ظاہر پر ہے، اور دوسرے حضرات کے مسلک کے خلاف ہے. اب یہی کہا جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی، اور یا یہ کہا جائے کہ یہ ابتدا کی بات ہوگی، لیکن ان توجیحات کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی دلیل صریح خاص اس مسئلے میں اس کے خلاف موجود ہو. حالانکہ خاص مسئلے کے مذکورہ فی الحدیث کے سلسلے میں کوئی دلیل خاص موجود نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ قواعد کی روح سے کہیں نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور جب امام طہارت سے متصف نہیں تو اقتداء صحیح نہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن یہاں تو خاص مسئلہ جزئیہ منقول ہے، وہاں اپنی طرف سے قوانین کو لے کر بحث کی ضرورت ہی نہیں. ہر نص کو اپنی جگہ رکھو، ایک نص سے خاص ہے، شارع سے خصوصیت سے منقول ہے، لہذا اس کو اس خاص موضوع کے ساتھ مخصوص کیا جائے. اگر صورت مذکورہ فی الحدیث پیش آ جائے تو بس اس کا اتباع کیا جائے، جیسا کہ امام شافعی بخاری ابن نافع وغیرہ فرماتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. سلیم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعضهم إذا قال الإمام مكانكم حتى يرجع انتظروه. فرماتے ہیں اگر امام کو کوئی حالت پیش آ جائے اور یہ کہہ دے کہ میرے آنے تک، واپس آنے تک آپ لوگ نہیں رہیں، تو لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے. عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ امام جلدی لوٹ آتا ہے، امام کا انتظار کرنا چاہیے. اگر نماز شروع نہیں ہوئی ہے پھر تو کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر نماز شروع ہو چکی ہے تو اس میں وہی تفصیل جاری ہوگی جو ابھی باب گزشتہ کی حدیث کے تحت وضاحت کی گئی ہے. امام بخاری، امام شافعی، امام ابن نافع وغیرہ کے نزدیک لوگ انتظار کریں گے. البتہ امام شافعی کہتے ہیں قبل الرکوع تو مطلقاً انتظار کرنے کی گنجائش ہے، اور بعد الرکوع انتظار کی گنجائش نہیں. اگر انتظار کریں گے نماز فاسد ہو جائے گی. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمہ تو مطلق رکھ دیا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان کی مراد نماز کا آغاز ہے، یعنی اگر نماز شروع نہیں ہوئی یا ہو گئی لیکن بالکل ابتدا ہے، اور امام کہتا ہے انتظار کرو، تو لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اقيمت الصلاه فصلى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جرب ثم قال على مكانكم فرجع فقتل ثم خرج وراته يقتل ما ان فصلى بهم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الرجل ما صلينا. یہاں پر دو نسخے ہیں، ایک نسخہ ہے قول الرجل ما صلینا، اور دوسرا نسخہ ہے قول الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلینا. پہلا نسخہ تو حدیث باب سے صراحتن ثابت ہے، حدیث میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما صلیتها، اور دوسرا نسخہ حدیث باب سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ما صلیتو نہیں کہا تھا، ما کتو اصلیہ کہا تھا. کرمانی تو فرماتے ہیں کہ ما کتو اصلیہ کے معنی بھی ما صلیتو ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بخاری نے اس روایت کے بعض دیگر طرق کی طرف اشارہ کیا جس میں اسی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ما صلیتو وارد ہوا ہے، اخرجہ البخاری فی المغازی.